श्रद्धा। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम देखने से ऐसा मालूम होता है कि भक्ति वो सबसे श्रेष्ठ है। गीता भक्ति का ज्ञान प्रधान भी मिलती है, भक्ति प्रधानता भी मिलती है और कर्म भी मिलती है। विशेष ज्ञान योग भक्ति योग को मिलते हैं, परंतु निष्पक्ष से देखा जाए ठीक तरह से तो निष्पक्ष होकर तो भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ बताया है। तो सर्वगुणितम कह करके भक्ति का ही वर्णन किया भगवान ने, और निष्ठा दो बताई तो लोकी निष्ठा दो बताई, लोकेश ने देना निष्ठा और द्वाष लोके लोक में लोग उस बताए क्षर और अक्षर। क्षर को लेकर के कर्मयोग, अक्षर को लेकर के है ज्ञान योग और उत्तम स्वस्थान्य वो भक्ति योग। ऐसा मालूम होता क्योंकि क्षर अक्षर दोनों ही अपरा और परा प्रकृति है, ये परमात्मा की प्रकृति है, तो परमात्मा सबकी मालिक हुए। अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति, परा प्रकृति चेतन, और भगवान कहते हैं मैं सबका मालिक, मेरी प्रकृति है। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, तो सबसे श्रेष्ठ भगवान हुए, तो भगवान की भक्ति श्रेष्ठ हुई। भक्तों को भगवान बुद्धि भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, तो भक्ति में सब आ जाता है। सगल भक्ति स्वतंत्र सकल गुरु खाने फिर सत्संग पावही प्राणी। भक्ति प्राप्त अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ये अनुकूला। तो भक्ति की महिमा ज्यादा बताई गई है, ऐसे कम नहीं, ज्ञान कोई कम नहीं है। मुक्ति करने में, संसार के बंध सुधारने में ज्ञान ही बनते ही नहीं कुछ भेदा, उभय रही भव संभव खेदा। संसार का खेद दोनों मिटाते हैं, मुक्ति दोनों ही करते हैं, तो फिर भी भक्ति मणि की प्रभुता विशेष बताई है। ज्ञान भी दीपक बताया गोस्वामी महाराज ने, और भक्ति मणि बताई है, उसकी विशेष महिमा बताई है। गीता की भी ऐसी बात मालूम होती है, मन मना भव मत भक्तो हृदया सर्वधनवान प्रजा मां एकम शरणम प्रजा। तो शरणागति विशेष बताई, शरणागति है, सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है। और बताइए शरणागति को कुछ करना नहीं पड़ता है, जब बालक को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, मां करो करेगी जो। तो शरणागति का काम सब भगवान करते हैं, सब जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। वो तो शरण हो गया कृष्ण, तो शरण होना उसका काम है, उद्धार करना भगवान का काम है। तो सब कर्म समर्पण मेरे जाए, मैं उनका समुद्धर था भगवान की निजरात, बहुत जल्दी उद्धार करने वाला होता हूं। परंतु इसमें एक कठिनता है, इस बात गोस्वामी जी कहा कि निर्गुण रूप सुलभ आती तो सगुण जाना नहीं कोई। निर्गुण तो सुलभ है, तो सगुण जाना नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सोने मुनि ब्रह्म हो, मुनियों के ब्रह्म हो जाए, इंद्र के ब्रह्म हो गया, ब्रह्मा जी के ब्रह्म हो गया, नारद जी के ब्रह्म हो गया, गरुड़ जी के ब्रह्म हो गया, शगुन में तो बुद्धि लगाते हैं ना, उनकी शगुन नहीं बैठती, बुद्धि लगा उनको ज्ञान मार्ग है। सीधा सरल अपना वो भगवान ही अर्पित हो जाए तो सब काम भगवान कर देगा। तो ये श्रद्धा भक्ति है, विश्वास है, बिन विश्वास भक्ति नहीं ते इंद्र वही नरा। ये विश्वास मार्ग है, वो विवेक मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है विवेक मार्ग, ये है विश्वास मार्ग। विवेक है, अपने को विवेक करना पड़ता है, सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य, इसका ठीक विचार अपने को करना पड़ता है। अरे भक्तो भक्तो भगवान की शरण हो जाता है, शरण होने पर सब भिन्न जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। जो जाको शरणों लियो ताकर ताकी राज, उनके चल मछली चले करो जाति गजराज। तो ये शुभ है, परंतु जो बुद्धिमान होते हैं उनके लिए कठिन होती है। अहम है ना, अहम का अभिमान, अहंकार अहंकार के अभिमान, फिर दर्प गमन। अहम वृत्ति है साधारण, अभिमान वो ज्यादा भारी है, दर्प और भारी है। बाहर की संपत्ति को लेकर जो होता है वो दर्प होता है, शरीर आदि लेकर अभिमान होता है, और सूक्ष्म अहम होता है। तो ये अभिमान के कारण से भक्ति कठिन होती है। अभिमान नहीं हो, सरलता हो, तो भक्ति बड़ी शुभ है। भक्तों के लग्न में सरल स्वभाव वन मन कुटिलाई यथालाभ संतोष सर्व स्वभाव। भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सर छिद्र भावा, सदेशी देश सर्व हो जाएगा। इस बात कहो भगत पथ कवर प्रयासा, जो गण मगत तप भवासा, इसमें प्रयास नहीं हुई, केवल भगवान पर निर्भर रहे। जैसे बच्चा माँ पर निर्भर रहता है, अपना कोई काम नहीं है, पर कुछ नहीं। बच्चा होता है वो अज्ञानी होता है, इस वास्ते होता है, भगत ज्ञानी होता है, इस वास्ते प्रसन्न रहता है, क्रोध नहीं कभी, समझता है भगवान को कि हमारे पर जिम्मेवारी हम क्यों रोए, हम चिंता ही क्यों, चिंता दीन ले आयु भगवान को भी चिंता है। इस बार जो भगवान भक्त होता है वो निर्भय होता है, आरंभ से अंत तक भगवान करते सब काम। तो भक्ति स्वतंत्र सकल उनका नहीं, स्वतंत्र है भक्ति। स्वतंत्र करेगा तात्पर्य ज्ञान योग है, वो कर्मयोग पहले होने से ज्ञान योग ठीक होता है। अगर पहले कर्मयोग न किया जाए तो क्लेशो अधिक दरसते शाम। संन्यासर तुम महाबाहो दुख माप तुम अयोग, बिना योग के शांति योग प्राप्त होना कठिन है। भक्ति योग सीधा ही वो प्राप्त, भगवान वेद है। इसमें एक बात थोड़ी सी कठिन पड़ती है, एक भगवान का ही सहारा है, दूसरे का सहारा ना हो। ये भगवान एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा न हो। मई एव मना दत्स मई बुद्धि मन मना भव मच्चित सत्यम भव अनन्य चेता सत्यम अनन्या सिंध जंतु का। तो ये अनन्य भाव है, दूसरा कोई भरोसा नहीं। मोर दास का है नर आशा करे तो को काम विश्वास, एक आश लो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। ये अनन्य भाव है। दूसरा भाव जब तक साथ रहता है तब तक सिद्धि नहीं जाती, सिद्धि में सिद्धि नहीं होती। और एक भगवान की लग जाए लगन और कोई नहीं है तो उसकी सिद्धि हो जाती है। मेरे भाई देखो स्त्री जाति पर्दे में रहने वाली एक ही शरीर द्वारा, भगवान का विश्वास है, भगवान का भरोसा है, अपनी कोई इच्छा नहीं कोई विचार नहीं, केवल भगवान के चरणों का आश्रय। बड़ा निर्भर निशंक निशोक सब अपने कोई चिंता नहीं। ज्ञान मार्ग ही स्वयं चलता है और भक्ति मार्ग तो भगवान उद्धार करते हैं। तेरसा वाहन समुद्र का स्वास्थ्य भक्ति बड़ी स्वतंत्र है। भक्ति पर विश्वास होता है वो शास्त्रों पर भक्तों पर विश्वास करने से वो विश्वास बढ़ता है। इसमें संतों भक्तों की सहायता होती है। इस वास्ते भक्त चरित्र पढ़ने से बड़ा लाभ होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है। भक्ति में भक्तों के चरित्रों से हमें पता लगता है भाई किस तरह से भगवान कृपा करते हैं, भक्त का कैसा भाव होता है, उसे बड़ा प्रकाश मिलता है, मार्ग मिल जाता है ठीक तरह से। तो भक्तों के चरित्रों से लाभ होता है। अब भक्तों के चरित्र की बात भक्तमाल है ना, दूसरी कथाएं तो सुनते हैं श्रोता लोग और भक्तमाल सुनते हैं भगवान खुद। भक्तमाल के श्रोता भगवान होते हैं। जैसे भक्त भगवान का चरित्र सुने ऐसे भगवान भक्तों का चरित्र सुनते हैं। माँ होती है बड़ी पर अधीन हो जाती है बालक की, जो छोटा सा बच्चा है किसी बल से अधीन नहीं होते, उसके अधीन होने से अधीन होती है। कोई बल के द्वारा बालक माँ को थोड़ी बस में कर सकता है, निर्बलता के द्वारा कर सकता है। सुनहरी में निर्बल के बल राम, निर्बलता का बल ऐसा नहीं कृष्ण हो जाए बुखार आ जाए, ऐसा नहीं। बल का अभिमान नहीं है, अपने बुद्धिमानी का अभिमान नहीं है, अपने साधन का अपने पर भरोसा नहीं है, वो भगवान पर भरोसा करता है। और अपने बल का भरोसा साधन का भरोसा है वो भगवान को क्यों करे, अपना अपना करेगा स्वयं करेगा वो। तो भक्त का भाव भगवान पर निर्भर होना होता है। चातक तुलसीदास वो सब ये कहते हैं, वो चातक होता है वो सदा ही नजर है सिंध सरित सहवारी, रूप बिंदु लई हो सुखारी, नजर है सिंध सरित सहवारी। बड़ी नदियां हैं, समुद्र है, बड़े बड़े जलाशय है, गंगा जी भी प्रभाव नहीं करता, वो तो बस शेर जी वो तो ही लेता है। इस तरह से भक्त होता है अनन्य भाव, एक भगवान पर ही निर्भर, एक भरोसा और एक बल, एक आश विश्वास और नहीं। उसी लिए भक्ति बहुत सुलभ, जैसे कोई नींद लेने के सो जाए नींद लेने के लिए, उसको नींद के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता है, आप साफ आ जाती है। ऐसे भगवान के चरणों में पड़ जाए भाव से तो फिर भक्ति स्वतः ही पैदा हो जाती है, स्वभाव भगवान की तरफ से। अपना परिश्रम करने से नींद आती नहीं है, परिश्रम से नींद उठ जाती है, अपना कुछ परिश्रम नहीं। तो जैसे नींद आ जाती है ऐसे भक्ति हो जाती है। अपने बल का आश्रय नहीं देता वो, अपनी विद्या का बुद्धि का साधन का, नाम जप करता है पर नाम जप का बल नहीं रखता है कि मैं नाम जप करता हूँ इस बात से उद्धार हो जाएगा। वो उद्धार हो जाएगा भगवान की कृपा से, कृपा से आश्रय। तो उसमें बहुत विलक्षणता आ जाती है, साधन के द्वारा आती है, अपने बल के अनुसार साधन के अनुसार, और भगवान के सर हो जाता है और भगवान के बल के अनुसार बल आता है। तो असीम बल है, स्वास्थ्य भगवान में रहता है, क्या करूं, और किसी की परवाह नहीं है। और किसी का क्या है वो प्रभु निज प्रभु में देख रहे जगत का सन करे विरोध, कुमार जी राम चरण रथ, भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति होती है उसे सब भगवान देते, भगवान ही भगवान है। किसी से विरोध नहीं, तो सब जगह सब परमात्मा परमात्मा है। कुंभाज मग्नि सलिलम महीन च ज्योतिष सत्वा निधोद्र महादीन सरित समुद्रास्त हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रवेद अनन्य है, वो अनन्य है। सो अनन्य जाकि असी मति न चरे हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। तो खम वायु खम आकाश देखते भगवान है, पवन को देखते भगवान है, अग्नि को देखते भगवान है, जल को देखते भगवान है, तारा नक्षत्र चंद्रमा सूर्य देखते भगवान है, जितने प्राणी है जंगली गांव के जितने और वृक्ष आदि और दिशाएं पूर्व पूर्व वृक्ष सब संसार हरे रूप भगवान का रूप है। इस बात से जहां जाए निर्भय रहता है वो भगवान है, चारों तरफ सब भगवान ही भगवान है। नमः पुरस्ता दत्त पृष्ठ तस्ते नमोस्तुते सर्वतैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तु सर्वं समाप्तोऽसि सर्व वायु यमो देववर्ण शशांक प्रजापतिस्तु प्रभुताम् नमो नमस्ते सुसहस्रकृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ब्रह्मा जी ने यही बात विशेषता कहे कि श्री यश्रुति भक्ति मुदस्यते लिभो कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम् असौ क्लेश एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल दुषा अवघातिना। जो भक्ति का परित्याग कर रहे ज्ञान के लिए श्रम करते हैं कि समय में केवल हो तेषाम् क्लेश एव शिष्यते उसे क्लेश अधिकतर ज्ञान मार्ग में। तो श्रेय श्रुति भगवान के मध्य श्रेय श्रुति कल्याण परंपरा सीढ़ी प्रदेश सीधे ऐसे भक्ति उदस्यते बहु ऐसे भक्ति का त्याग करके और केवल लोग लब्धे केवल बोध के लिए कृष्णि क्लेश करते हैं तेसा अशोक क्लेश शिष्य स्थूल तो सावधानी राम जिसमें से धान निकाल लिया और तुष पड़े पीछे उसको कूटे तो क्या मिले भाई। तो सावधानी होते हैं उसमें निकलेगा पसीना उसमें क्या निकलना है उसको कुछ आने जाने है ही नहीं धान है ही नहीं उसमें। इसको गोस्वामी जी कहते हैं घर में काम देने का त्याग करके और आकड़ों के पीछे बता आकड़ा दूध जाता दूध आकर पैदा की। इस वास्ते भगवान को छोड़ करके भक्ति रहता है भगवान को छोड़कर ज्ञान मार्ग में जाता है। भगवान भगवान की भक्ति है सकल मूर्खानी है सब आ जाता है भक्ति में। ये ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति के लड़का है। माँ जाएगी वो बालक हो जाएंगे बालक तो माँ के साथ ही रहते हैं। इसमें ज्ञान वैराग्य सब मोक्ष सुख कहा है हरियाणी कव जी को कहते हैं वो भक्ति को छोड़कर मोक्ष सुख नहीं है अनिच्छता है बनी आई ज्ञान और वैराग बिना चाहे स्वतः आते स्वाभाविक भगवान की भक्ति होती है वहां। तो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं बस बिगड़ी अनेक जन्म अनेक के सुधरे अब आज हो गए राम को नाम जब तुलसी तजी खुश महार कुसंग का त्याग करे कुसंग है ये सब में गलती करता है बहुत बड़ा विघ्न होता है। कनक कामरी में जो आसक्त है ना उनका संग कुसंग नास्तिक संग ज्यादा कुसंग और भोगों में और संग्रह में ज्यादा लगे लिप्त हुए उनको ठीक मानते हैं उनका संग भी बड़ा खतरनाक होता है। आसक्ति जिसके भीतर होती है ना उसकी बाड़ी में असर होता है जैसे भगवान के भक्त होते हैं उसकी बाड़ी में असर होता है वैराग्य वाले उसके भक्ति का असर होता है, वो भगवान में लगा देगा, ऐसे भोगी और संग्रही होता है, उनके बारे में वो ताकत होती है। पर वो ताकत तभी काम करती है हमारे चित्त में दबा शक्ति होती है, कामना होती है। हमारे चित्त कामना नहीं होती तो वो असर नहीं करते। जैसे संसार के भोग और संग्रह की आसक्ति है तो आसक्ति वाले पुरुषों का असर करता है, वहां भीतर में कुछ राग होता है तो भीतर में राग नहीं होता तो बात असर नहीं करता, भीतर कुछ दोष होता तो असर करता है। कबीर साहब ने कहा सुंदरी क्यों देना झमका गया, तेरे हाथ कभी उस नहीं आवे। इसे वैराग्य है, भगवान का भरोसा है, दृढ़ता से भीतर में वो है, आसक्ति नहीं है, राग नहीं है तो कुसुम को असर नहीं होता। हियो हुए हाथ तो कुसुम भी मिलो पिता, चंदन बचंग साथ कागल लगे किसकी यहां। चंदन के तेज सूख जाता है तो सर्प आकर उस लिपटते हैं, तो ठंडा होता है और शांति मिलती है। तो वो साफ लिपटने से चंदन पर कोई चंदन काला नहीं होता, ऐसे ही हो हाथ अपना हृदय ठीक है, शुद्ध है, परमात्मा में लगा है तो कुछ को मिला किता किता ही मिलोगे, चंदन को मंगा साथ काड़ो नहीं लगा। थोड़ी बहुत भीतर में आशक्ति होते कुसुम का असर बहुत जल्दी होता है, जल्दी होता है। भीतर में आग आशक्ति है ना तो मिलते ही वो उद्बुद्ध हो जाता है भीतर में। भगवान के भक्त के भीतर में भगवान की भक्ति होती है तो जहां भक्तों का संग भक्तों का चरित्र उनका संग लेकर तो वो उद्बुद्ध हो जाता है भीतर से, भीतर भाव है प्रकट हो जाता है, जागृति हो जाती है। ऐसे कुसंग की जागृति होती है भीतर में, कुछ मल दोष होता है तब, और वो साधक में कुछ रहता ही है, वो सब था मिटे पर सिद्ध हो जाता है तो उनको तो कोई खतरा नहीं। भक्ति में कोमल होती भक्ति, ज्ञान होता ना वो तो कठोर होता मजबूत होता है, भक्ति बड़ी कोमल होती है, प्रेम बहुत कोमल होता है, कोमल होते हुए बड़ा विलक्षण होता है, मस्त कर देता है। तो भक्ति में बड़ी महिमा है। ब्रह्मा जी कहते हैं ऋग बाघ बपूर फिर समय नमस्ते, हृदय बाणी शरीर से नमस्कार करता है, जीवे तीनों मुक्ति से मुक्ति पदे सदाए भाग, मुक्ति हो जाती मुश्किल में भागीदार हो जाता है, वो हिस्सेदार होता है। स्वास्थ्य भगवान में लग जाओ है, कलयुग में और विशेष है, भगवान नाम की महिमा चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, पर कलि विशेष कलयुग इसकी विशेष महिमा है। तो अभी नाम का एक मौका है, एक अवसर है, एक ऋतु है, जैसे आषाढ़ ज्येष्ठ से महीने वर्षा होती है तो खेतों की ऋतु होती है, इस तरह से भगवान नाम के ऋतु है, तो भगवान को पुकारो, नहीं तो आए इसका वायुमंडल बहुत खराब, कुसुम तंगे तंगे तरह तरह से कुसुम हो रहा है, केवल भगवान में लग जाए बस ये ठीक हो जाता है, आनंद हो जाता है, मोहन हो जाती है, भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुण माने, भक्ति का रस भी विशेष बताया, ज्ञान का रस अखंड होता है और प्रेम ने प्रतिक्षण वर्धमान अनिल प्रेम स्वरूप को आनंद होता है, कृष्ण बढ़ता ही रहता है, ज्ञान का एक रस शांत स्वास्थ्य भक्ति में लग जाए, ये बड़ा काम है, बड़ा सीधा है। और भक्ति हे नाथ, हे नाथ मैं आपका हूं, ये संबंध भगवान का जो जाने संबंध सब ठीक है, विधेय है समझ मिल जाती है, लाउड स्पीकर बत्ती सब ठीक हो जाती है। ऐसे भगवान का संबंध होते हैं। सब अच्छी अच्छी बातें आपसे आवरण लगती। नारायण नारायण नारायण गोई राम को नाम जपो, नारायण नारायण नारायण।